Otworzyłem oczy. Koniec nocy, początek dnia. Ostatnie sceny snu pod powiekami błysły. Moment nikły, obudziły się zmysły. Wciąż niewiele lat toczy miejską egzystencję. Zmysły pozwalają czuć całą jej esencję. Smak miasta, wiesz, usta dziewczyn długonogich. Na kubkach smakowych wilgoć pożądania. Twoje ulubione dania, chłodzony lodem sok. Kiedy indziej, ściekający solą pot. Klęski gorzki smak z ust przeciętych ciosek. Palący alkohol za mych ludzi kieliszeku noży. Dotknij tego, czujesz powierzchnię płyty. Mikrofon w dłoni, hip-hopowe bity. Pod opuszkami palców ona cała, złączone ciała. Kieszeni pustej, wnętrze uścisk pożegnania. Zmysłów pięć, dzięki nim obficie. Czuję miejski slang, miejski szyk, miejskie życie, bycie. Uchwycone lepiej niż na kliszy zdjęć. Oczy dotyk, węch, smak, słuch, zmysłów pięć. Czujesz to coś w atmosferze. Zielone baty, zawijane w papierze. Inne miejskie wonie, w powietrzu spaliny. Wstrzymaj oddech, uwaga, na asfalcie wymiociny. W kontenerze śmieci, o świcie zapach kawy. Kobiety nocą, gdy przełamiesz jej obawy. Czujesz na skórze szyi kusi i semijaki. Patrz tam, chłopaki kopią haki saki. Zniszczone kamienice, bloki sięgające nieba. Przemieszczania się potrzeba. Wokół samochody, autobusy, deski, buty, wrzuty. Na ścianach ulic tłum życiem wrze, jak we wnętrzu uli. Patrz na tą tam, przez sukienkę dużo widać. Cień bielizny, opalone uda. To jak nimi buja, słońce zgasło. Ciemność opadła na miasto. Czas na działania nocne, lepiej zawielenie dostrzec. Zmysłów pięć, dzięki nim obficie. Czuję miejski slang, miejski szyk, miejskie życie, bycie. Uchwycone lepiej niż na kliszy zdjęć. Oczy dotyk, węch, smak, słuch. Zmysłów pięć, zmysłów pięć, dzięki nim obficie. Czuję miejski slang, miejski szyk, miejskie życie, bycie. Uchwycone lepiej niż na kliszy zdjęć. Oczy dotyk, węch, smak, słuch. Zmysłów pięć. Telefonów przenośnych melodii, Siemensy, Alcatele, Philipsy i Nokie. Odgłosy ulotne, stuk butelki na chodniku. Napięte słowa kłótni, ich nie ma w słowniku. Umowy biznesu, szmal, szeleścik dłoni. Wpadka, buty na betonie, ktoś kogoś goni. Silniki samochodów, policja na sygnale. W magnetofonie hip-hop, obok mnie stale. Dzieci małe na dworze, ich płacz i śmiechy. Oddechy przyspieszone, westchnienia, uniesienia. Huk maszyn, krzyki na występie naszym. Hałasy w bloku całym, a biba aż do świtu. Uderzenia bitu, splecone z uderzeniami pulsu. Dni moje wypełnione, miejskim życiem są. A minuty mkną, czujesz to? Oczy dotyk, węch, smak, słuch. Zmysłów pięć, zmysłów pięć. Dzięki nim obficie. Czuję miejski slang, miejski szyk. Miejskie życie, bycie. Uchwycone lepiej niż na kliszy zdjęć. Oczy dotyk, węch, smak, słuch. Zmysłów pięć, zmysłów pięć. Dzięki nim obficie. Czuję miejski slang, miejski szyk. Miejskie życie, bycie. Uchwycone lepiej niż na kliszy zdjęć. Oczy dotyk, węch, smak, słuch. Zmysłów pięć.